Udział w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 lipca, minęła 7. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie już gmin, w których prowadzone zostanie głosowanie wyłącznie korespondencyjne przy wyborach prezydenckich. Znamy wytyczne resortu zdrowia. Sprawca wypadku na autostradzie A1 w okolicach Łodzi usłyszał zarzuty. Odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę. Spalono amerykańskie flagi w Święto Niepodległości. Takie protesty były m.in. przed Trump Tower na Manhattanie. Druga tura wyborów prezydenckich już bez obowiązkowego głosowania korespondencyjnego w kraju. Zdecydował o tym minister zdrowia po przeanalizowaniu sytuacji, poinformował rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Podczas głosowania w pierwszej turze, ze względu na dużą liczbę przypadków zachorowań, głosowanie wyłącznie korespondencyjne zlecono w gminach Baranów w Wielkopolsce i Marklowice na Śląsku. Do tej pory w Polsce potwierdzono ponad 35,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Zmarło 1512 osób, a wyzdrowiały ponad 23 tysiące. To jeszcze w temacie wyborów. W tym tygodniu mijają terminy, które są ważne dla osób, które będą chciały głosować poza miejscem zamieszkania. W dniu 7 lipca upływa termin na dopisanie się do spisu wyborców. I tutaj uwaga, taki wniosek mogą złożyć wyłącznie wyborcy, którzy nie zrobili tego przed pierwszym głosowaniem. Wyborcy, którzy na swój wniosek przed pierwszym głosowaniem zostali wpisani do spisu wyborców wybranej przez siebie gminie, również w ponownym głosowaniu będą ujęci w tym samym spisie wyborców. Mówił Grzegorz Gąsior z Krajowego Biura Wyborczego. Do 10 lipca można pobierać zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborca figuruje w spisie wyborców. Zaświadczenie jest o tyle wygodną formą, że nie zobowiązuje nas do głosowania w danym miejscu. Niezależnie od okoliczności, czy to wskutek przewidzianych sytuacji, czy nieprzewidzianych sytuacji, na podstawie tego zaświadczenia możemy zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania. A druga tura wyborów prezydenckich będzie za tydzień. Zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę usłyszał w łódzkiej prokuraturze sprawca wypadku na autostradzie A1 w okolicach Łodzi. W wypadku zginął 51-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło w czwartek. Sprawcy wypadku najpierw uciekli z miejsca zdarzenia, ale po kilku godzinach zgłosili się na komisariat pod Częstochową. Za kierownicą siedział 31-latek, który podczas przesłuchania przyznał się do winy, informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Złożył wyjaśnienia, w których podał, że jechał szybko z prędkością około 140 km na godzinę. Z jego relacji wynika, że początkowo wraz z kolegą szukali psa. Gdy zobaczyli, co się stało, poczuli przerażenie, strach, zdecydowali się uciec z miejsca wypadku. 31-latkowi grozi do 12 lat więzienia, natomiast 35-letni pasażer Audi usłyszał zarzuty posiadania narkotyków. Grozi mu do 3 lat więzienia. Śledczy czekają teraz na wyniki badań krwi 35-latka na zawartość narkotyków. Demonstranci za oceanem w Dniu Niepodległości Stanów Zjednoczonych spalili wiele amerykańskich flag. Doszło do tego m.in. w Chicago i Los Angeles. Manifestujący podpalali flagi w pobliżu wieżowca Trump Tower w centrum Manhattanu. Tymczasem prezydent Donald Trump ocenił, że Stanom Zjednoczonym zagraża skrajnie lewicowy faszyzm. W swoim przemówieniu pod wykutym w skale pomnikiem 4 prezydentów odniósł się do obalania pomników niektórych postaci z amerykańskich historii. Dochodzi do nich na fali protestów antyrasistowskich. Oprócz pomników Konfederacji obalano również te Waszyngtona, Jeffersona czy Krzysztofa Kolumba. Nowy premier Francji, Jean Castex, konstruuje swój gabinet ministerialny. Tymczasem jego ekipę czekają wyzwania, które wynikają z planów i zapowiedzi prezydenta Emmanuela Macrona. Głównym zadaniem jest ożywienie gospodarki po okresie zastoju spowodowanym epidemią i towarzyszącą jej kwarantanną. Działania nowego rządu mają iść w kierunku ograniczenia bezrobocia wśród młodych ludzi, a brak pracy w związku z zastojem gospodarczym dotknął liczne grupy zawodowe. Nie będzie to łatwe zadanie, co można wywnioskować z wypowiedzi rzeczniczki Partii Zielonych, a ekologia zajmuje bardzo ważne miejsce w planach prezydenta Piątej Republiki. Po raz kolejny padają wspaniałe deklaracje, ale za każdym razem, jak trzeba uporać się

dziś nieważnym jest. Mgła znika w słońcu, znika deszcz. Lodu brak, gdzie ognia żar. Przy tobie tylko dobro mam. Co czuję dziś nieważnym jest. Mgła znika w słońcu, znika deszcz. Lodu brak, gdzie ognia żar. Przy tobie tylko dobro mam. Co czuję dziś nieważnym jest. Mgła znika w słońcu, znika deszcz. Lodu brak, gdzie ognia żar. Przy tobie tylko dobro mam. Michalina Putek i zespół Sąsiedzi, Niebieskie powietrze. Może niektórzy z Państwa wiedzą, a jeśli nie, to chętnie przypomnę, że kilka dni temu, 30 czerwca, minęła 109. rocznica urodzin Czesława Miłosza. Czesława Miłosza, którego wiersze dość często stają się tekstami do umuzycznienia. No i w związku z tym chciałem Państwu takich kilka wierszy zaprezentować, kilka sposobów wyśpiewania tej trudnej poezji. Na początek, żeby Państwo mieli dobre porównanie pewnych wrażliwości, sposobów odczuwania. Jacek Telus śpiewa poezję noblisty na płycie Miłosz w muzyce, muzyka w Miłoszu, wydanej w roku 2011, a więc stulecie urodzin poety. I będzie utwór zatytułowany Walc, a zaraz potem z tym samym walcem zmierzy się Czesław Mozil. Już lustra, dźwięk walca powoli obraca i świecznik kołując odpływa w głąb sala. I patrz, sto świeczników we mgłach się zatacza, sto luster odbija snujący się bal. I pyły różowe jak płatki jabłoni, iskry słoneczniki chwiejących się trąb. Rozpięte szeroko jak krzyże wagoni, szkło ramion, czernie ramion, biel ramion i rąk. I krążą wzmrużone swe oczy wpatrzeni, a jedwab szeleści o nagość achcyt. I pióra, i perły w huczącej przestrzeni, i szepty, wołanie, i zawrót, i rytm. Rok 910 już biją zegary, lat cicho w klepsydrach przesącza się piach. Aż przyjdzie czas gniewu, dopełnią się miary i krzakiem ognistym śmierć stanie we drzwiach. A gdzieś tam daleko poeta się rodzi, nie dla nich, nie dla nich napisze ich pieśń. Do chat drogą mleczną noc letnia podchodzi i psami w olszynach zanosi się wieś. Choć nie ma go jeszcze i gdzieś kiedyś będzie, ty piękna nie wiedząc kołyszesz się z nim. I będziesz tak tańczyć na zawsze w legendzie, w ból wojen wplątana, w trzask bitew i dym. Odmętu historii tak szepce ci w ucho i mówi, no patrz. A czoło ma w smutku w dalekich lat glorii i nie wiesz, czy śpiewa tak walc, czy twój płacz. Stań tutaj przy oknie i uchyl zasłonę, w olśnieniu, widzeniu na obcy spójrz świat. walc pełza tu liśćmi złotymi stłumione i w szyby zamiecią zimowy dmie wiatr. Walc pełza tu liśćmi złotymi stłumione i w szyby zamiecią zimowy dmie wiatr. Dźwięk walca powoli obraca i świecznik kołując odpływa w głąb sal. I patrz, sto świeczników we mgłach się zatacza, sto luster odbija snujący się bal. I krążą wzmrużone swe oczy wpaczeni, a jedwa przeleści o nagość akcyt i pióra i perły w huczącej przestrzeni. I szepty, wołanie i zawrót i rytmy. Zapomnij, nic nie ma prócz jasnej tej sali i walca, i kwiatów, i świateł jech. Świeczników sto w lustrach kołysząc się pali i oczy, i usta, i wrzawa, i śmiech. Stań tutaj przy oknie i uchyl zasłony, w olśnieniu, widzeniu na obcy spójrz świat. Walc pełza tu liśćmi złotymi stłumiony i w szyby zamiecią zimowy dmie wiatr. Rozumiesz, jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna. I mija tak człowiek i już zapomina, o co miał walczyć i po co. Zapomnij, nic nie ma prócz jasnej tej sali i walca, i kwiatów, i świateł, i ech. Świeczników sto w lustrach kołysząc się pali i oczy, i usta, i wrzawa, i śmiech. Co państwo wolą? Co trafia do państwa wrażliwości bardziej? Czy to jak muzycznie walc Czesława Miłosza zatańczył Jacek Telus? Czy też Czesław Mozil z płyty Czesław śpiewa Miłosza? Również z roku 2011. Ta zbieżność oczywiście nie jest przypadkowa. Ci artyści chcieli, aby te płyty ukazały się właśnie w roku setnej rocznicy urodzin noblisty. Niedawno byłem na Skałce po raz kolejny przy sarkofagu poety w miejscu Narodowego Panteonu, gdzie pochowani są także m.in. Stanisław Wyspiański, Adam Asnyk czy Jan Długosz. Warto się tam, proszę państwa, wybrać, warto się pomodlić za ich duszę, warto się zamyślić nad Polską i nad tym, co ją stanowi i skąd jesteśmy i skąd wyrastamy. Jeszcze, żeby państwu pokazać, jak można tego Miłosza różnie odczytywać, Jacek Telus, piosenka wielkopostna z tej samej płyty i zespół Tetramorfy. Tu jest już nie 2011 rok, tylko nieco wcześniej, 2010, Tetramorfy, również piosenka wielkopostna. Thank you.

Piosenka wielkopostna. Jacek Telus z płyty Miłosz w muzyce, muzyka w Miłoszu oraz Tetramorfy, zespół spod Beskidzia z płyty Meditatio Mortis. No, co państwu bardziej trafia? Ja powiem, że to drugie wykonanie jest takie bardziej z nutą rozpaczy, takiego głębokiego, egzystencjalnego pytania skierowanego ku niebu. Tak to odczytali autorzy. Jacek Telus bardziej poetycko, choć to bardzo piękna, urzekająca płyta Miłosz w muzyce, muzyka w Miłoszu, i bardzo chciałbym jeszcze państwu dwa utwory z tej płyty zaprezentować. Czesława Miłosza, Wiara, z poematu napisanego w czasie okupacji, Świat, poema naiwne, i Jasności promieniste z tomu To z roku 2000. Jacek Telus. Kiedy ktoś zobaczy listek na wodzie albo krople rosy i wie, że one są, bo są konieczne. Choćby się oczy zamknęło, marzyło, na świecie będzie tylko to, co było, a liść uniosą dalej wody rzeczne. Jest tak, że jeżeli ktoś zrani nogę kamieniem i wie, że kamienie są po to, żeby nogi nam raniły, patrzcie, jak drzewo rzuca długie cienie, i nasz, i kwiatów cieni pada na ziemię, co nie ma cienia istnieć, nie ma siły, nie ma siły. Nie.

stąd. Ja nie jestem stąd. Ja nie jestem stąd. Ja nie jestem stąd. Ja nie jestem stąd. Gdziekolwiek wiersz Czesława Miłosza w wykonaniu zespołu Tetramorfy z płyty Meditatio Mortis. 109. rocznica urodzin Czesława Miłosza 30 czerwca minęła. Poezja, do której warto sięgać, niezależnie od rocznic. I jeszcze na koniec tej dzisiejszej naszej audycji, zapraszając Państwa na muzyczne rozmowy za tydzień, bo jeszcze za tydzień się spotkamy. Chciałbym bardzo Państwu podziękować za niezwykle gorący i ciepły odzew na konkurs, jaki ostatnio po dłuższym czasie udało się przeprowadzić, dotyczący książki i płyty Tajemnice radosne, rozmowy dwóch panów królikowskich, Pawła i Jana, z księdzem Markiem Chrzanowskim. Bardzo dziękuję za ten ciepły odzew. Mam nadzieję, że wkrótce dostaną Państwo te książki i płyty i będą Państwo się zasłuchiwać i wakacyjnie zaczytywać. A teraz na koniec jeszcze, przynajmniej we fragmentach, coś, co jest w pewnym klimacie, z czego Miłosz byłby, myślę, zadowolony, a teraz już mogą sobie pewnie w górze porozmawiać bez granic. Rainer Maria Rilke, Godzinki. Das Stundenbuch, kiedyś był taki program Piwnicy pod Baranami, bardzo udany, Piotra Kuby Kubowicza i Mariusza Janusza Kawałki, który przełożył na użytek tego programu poezję Rainera Marii Rilke. Z tego właśnie programu posłuchamy Znowu Cię Wołam, Jasny Panie. Znowu Cię wołam, jasny Panie, Ty mnie znów słuchasz poprzez wiatr. Z mej głębi słowa nieskalane, kruchy do Ciebie znaczą ślad. Rosło jak klaun na życia scenie, pośród przeciwieństw moje ja, szydercy Boże, kpili ze mnie, opoje pili mnie do dna. W śmietnikach siebie poskładałem z odpadków i ułomków szkła. Wyznałem wtedy, jak jąkała, że twój majestat jednak trwa. Gdy potem podnosiłem dłonie, bez słów błagając znowu cię, to jakbym widział twą harmonię i twe odbicie w kruchym szkle. Zgorzał w przód, gdzie się mordercy tylko goszczą, ścigani twoją obecnością i czyhający na twój lud. I byłem jak przeklęty port, kiedy zaraza go dopadnie, najgorsza ze śmiertelnych zmor, z młodzian ofiary czyniąc za mnie. Żył we mnie ciągle obcy ktoś, kogo nie znałem nigdy dość. Zatruwał matki moje brzemię, tamtły mój but. raz odnawiam znowu się ze wszystkich aktów mojej hańby, za światłem tęskniąc, w którym Pan by rozjaśniał myśli i je znałby, i wciąż jak skarb oglądał mnie łagodnym sercem swymi dłońmi. Niech spłyną na mnie pełnią łask. O Panie, moją wartość znasz i prawo masz, by mnie roztrwonić. Ich bete wieder du erlauchte, Rainer Maria Rilke. Znowu Cię wołam, jasny Panie. To przekład Mariana Janusza Kawałki. Piotr Kuba Kubowicz, Piwnica pod Baranami, Godzinki. No i jeszcze, bo to bardzo, także treściowo, mądra poezja. Troskliwość jego jak magiczny duch. Troskliwość jego jak magiczny duch i jak opoka niemy jego głos. Usłyszeć Stwórcę to wybrańców los, a my tracimy coraz bardziej słuch. To wielki dramat Boga, dramat nasz. Zagłuszać go, by nie rozumieć nic, wpatrywać się bezwiednie w jego twarz i boskich sylab zrywać w sobie nić. Tak odchodzimy poza dal bez gwiazd, choć jego miłość chce nas z sobą spleść. Wprzód gwiazda pańska musi umrzeć w nas, by o żyjącej się rozniosła wieść. Mówimy Ojcze nasz, nie tak, nie tak Cię nazwać powinienem. Już tysiąckroć się patrzę z tym imieniem. Tyś wszak mój syn, poznam Cię w okamgnieniu, tak jak się dziecię jedyne poznaje. Choć czas już poznał w nim mężczyzny albo starca twarz. Troskliwość jego jak magiczny duch. Piotr Kuba Kubowicz, Marian Janusz Kawałko, Godzinki Rainera Marii Rilke. Troskliwość jego jak magiczny duch. Dziękuję Państwu bardzo za spędzony ze mną razem czas z programem trzecim. Zapraszam Państwa za tydzień, a na koniec jeszcze raz z tego właśnie programu Rainer Maria Rilke. jak wartownik, co winnicy strzeże. Marcin Witan, do usłyszenia. Jak wartownik, co winnicy strzeże, z szatry czyniąc własny dom. Ja z twych dłoni, panie, czy nie leżę? W twej pomroce skrywam ciemność mą. W twych winnicach, w twym rajskim ogrodzie, gdzie prócz wiosny nie ma innych pór. Mój fikowiec cudem owoc rodzi w ziemi wyschniętej na wiór. Jan Pniewski, dzień dobry. Według sondaży ponad połowa dorosłych Polaków ma się przyznawać do wiary w przesądy. Trzymanie kciuków ma przynieść, jeśli nie szczęście, to na pewno powodzenie temu, za którego kciuki te się trzyma. 13 dzień miesiąca musi być pechowy, a bezwzględnie taki jest 13 dzień wypadający w piątek. Niektórzy ludzie nie chcą mieszkać na 13 piętrze wieżowców. Zdarzają się skrajne, usankcjonowane administracyjnie przypadki, kiedy po 12 piętrze następuje piętro 14. Wielu nie chce witać się przez próg, byłaby to bowiem niechybna zapowiedź nieporozumienia czy niezgody między pozdrawiającymi się, pisze Eugeniusz Sakowicz w tygodniku Niedziela. Istnieją niemal niezliczone praktyki zabobonne związane z określonymi świętami, wspomnieniami świętych, ceremoniami i obrzędami, które są określane przez antropologię i etnologię jako ryty przejścia. Wiele z tych praktyk zostało odziedziczonych po wcześniejszych pokoleniach. Zabobony przechodziły i wciąż przechodzą jak na taśmie transmisyjnej od jednego pokolenia do drugiego, wśród zarówno tych, którzy deklarują wiarę w Boga, jak i niewierzących. Najczęściej osoby te nie podejmują krytycznej refleksji nad tymi praktykami, chociaż nie krępują się o nich mówić innym, w tym duszpasterzom, podkreśla Eugeniusz Sakowicz. Czy nasze zachowanie nie przypomina niekiedy magicznego rytuału, gdy na przykład dla odnalezienia zagubionej rzeczy modlimy się do świętego Antoniego, albo gdy przed podróżą autem patrzymy na obrazek ze świętym Krzysztofem, licząc na bezpieczną drogę? Gdzie kończy się wiara, a zaczyna magia? Pyta Ireneusz Kopryś w tym samym numerze Niedzieli. Wielu z nas umieszcza w samochodach obrazki ze świętym Krzysztofem albo wiesza na lusterkach samochodowych różańce. Osobie niezwiązanej z Kościołem praktyka ta przypomina zabobon, a przecież tak nie jest, przynajmniej nie zawsze. Różaniec zawieszamy w samochodzie nie po to, aby jego mistyczna moc chroniła nas w drodze. Gdyby tak było, nie różniłby się on niczym od szamańskiego talizmanu. Różaniec przypomina nam jednak o modlitwie, którą winniśmy odmówić na początku podróży, pisze autor. Jeśli naszą intencją jest zmuszenie Boga do działania, albo jeśli dewocjonalia traktujemy jak magiczne artefakty działające mocą własną, to nasza postawa nie różni się niczym od szamana zaklinającego tajemne moce, pisze Ireneusz Korpyś na łamach Niedzieli. Brak księży staje się w Polsce rzeczywistym problemem. Bardzo prawdopodobne, że będzie się nasilał. Czy jesteśmy na to gotowi? Zastanawia się ksiądz Artur Stopka w Przewodniku Katolickim. W niektórych diecezjach w ostatniej dekadzie liczba neoprezbiterów spadła stosunkowo niewiele. Są jednak takie, w których w ciągu 10 ostatnich lat nastąpiło znaczące, powyżej 50%, zmniejszenie grona nowych kapłanów. Zdarza się, że w diecezjach, w których jeszcze niedawno święcenia otrzymywało kilkudziesięciu absolwentów seminarium, w ostatnich latach przyjmuje je zaledwie kilku. W niejednej diecezji w Polsce obecnie w ciągu roku umiera więcej księży niż jest święconych. Sytuację pogarsza wzrastająca od ponad dekady w całym Kościele katolickim, także w naszym kraju, liczba księży odchodzących z kapłaństwa. Tylko w roku 2017 w Polsce odeszło 73 księży diecezjalnych. Czytamy dalej. Nie jest tajemnicą, że dotychczasowy styl funkcjonowania Kościoła w Polsce w dużym stopniu ma miejsce wokół księdza.